Geen betere plaat dan deze om dit uur mee te beginnen. Peace van Peter was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van de 75ste Bevrijdingsdag. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de bevrijding in geluidsfragmenten. Het boek De Bevrijding volgens ooggetuigen en steun voor lokale omroepen. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Yeah. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Sentimenten van vandaag op een rijtje. Love is forever and give peace a chance. Je hoorde Billy Ocean voorafgegaan door de Plastic Ono Band van John en Yoko. Ons eerste onderwerp. Onze verslaggever Jeroen van Gent maakte voor het 50-jarig jubileum van deze bevrijding een compilatie van authentieke geluidsfragmenten over de bevrijding van Nederland in mei 1945. Generaal Eisenhower heeft vanavond een proclamatie uitgevaardigd waarin hij verklaart dat de Duitsers te land, ter zee en in de lucht verslagen zijn. Nederlanders, ze gaan eruit. Nederland is weer de taal van onze steden en dorpen. Rood, wit, blauw is weer onze vlag. Hoog het hart dat nooit gebroken werd. Hoe ook al kreunde het soms in een bijna dodelijke griep. Maar nu gaan de deuren weer wijd open. Licht en warmte stromen binnen. En voor ons liggen de groene velden van een blijdere toekomst. Gods zegen over Nederland. Het is voorbij. Hier is herreizend Nederland. Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen. Zojuist hebben wij het volgende telegram ontvangen. De capitulatie van alle Duitse strijdkrachten vond vanmorgen vroeg om 2 uur 41 plaats in een klein schoolgebouw waarin generaal Eisenhowers hoofdkwartier is gevestigd. Voor Duitsland ondertekende de nieuwe chef van de staf van het Duitse leger, generaal-oberst Jodl. Vanzelfsprekend brengt herreizend Nederland u in de loop van de dag verdere berichten. National Broadcasting Company delays the start of all its programs to bring you a special bulletin. It was announced in San Francisco half an hour ago by a high American official not identified as saying that Germany has surrendered unconditionally to the Allies. No strings attached. This is the supreme hour, 7 o'clock Eastern wartime. The correspondents of the White House have entered President Truman's office. I didn't expect to hear a celebration here in our newsroom in New York, but you can hear one going on behind me. This, ladies and gentlemen, is the end of the Second World War. It is not, of course, the official VJ Day, but the United Nations on land, on sea, on air, to the four corners of the earth and the seven seas are united and are victorious. Want de taal kent geen woorden voor hetgeen in ons aller hart omgaat in deze uren der bevrijding van geheel Nederland. Eindelijk zijn we nog baas op eigen erf en aan eigen haar. Verslagen is de vijand, van oost tot west, van zuid tot noord. U luistert naar de BBC. Tot u spreekt Johan Fabricius, Nederlanders. Is het nodig nog iets te zeggen? Wat zijn woorden op zo'n uur? 5 jaar lang heeft Nederland niet kunnen ademen. Er hing iets in de lucht dat beklemmend op de keel sloeg en verstikte. Als men het soms een ogenblik vergat, werd men er zich even later weer zoveel te scherper van bewust. In de nacht wakker liggend heeft het Nederlandse volk met ingehouden adem en met bevend hart geluisterd naar de donkere, droeve stemmen van ons nationale onheil. Soms klonken er militaire voetstappen in de straat. Een Duitser. Soms hield er met gillende remmen een militaire auto voor de deur van een overbuur stil. Gestapo. Zo gingen 5x365 nachten en dagen voorbij. Ons volk heeft gehoopt, gehunkerd, soms vertwijfeld. 2-3 maal dachten de bevrijding reeds nabij. Hoe bitter was daarna de teleurstelling? Hoeveel moed was er nodig te verdragen? Nederland werd op het laatst moe van wachten, moe van hopen, moe van zich moed inspreken. Soms dacht het zelfs geen kracht meer te hebben om nog te haten met de heilige haat die na een inzinken steeds weer spaalde en ons volk rechtop hield. Toen kwam bij alle vernedering van onze nationale trots, bij alle beschimping en vertrapping van ons gevoel voor recht en menselijke waardigheid, ook nog de degradatie van de honger en de koude. Kinderen stierven van ondervoeding in ons eens zo weelderige land. Het vuur in onze aarden ging uit, het licht doofde. Maar in onze harten bleef een vuur gloeien. Wie daar ooit bij zichzelf aan getwijfeld mocht hebben, weet vanavond dat het er nog was. Sunny day. just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Cette petite flamme au cœur du monde entier qui éclaire toujours les peuples en colère en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint, la force de la France, c'est Cézanne et Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, elle est dans ses poètes qui taillent l'avenir au mois de mai des mots

Vrede, bezongen door Jimmy Cliff. Peace was dat, 1992. En daarvoor Vrede op zijn Frans. Jean Ferrat met La Paix sur Terre. Zometeen het boek De Bevrijding volgens ooggetuigen. Maar eerst de Eagles. I like the way your sparkling earrings lay against your skin so brown. And I wanna sleep with you in the desert tonight with a billion stars all around. 'Cause I got a het gevoel dat je hopelijk hebt na de viering van 5 mei. Peaceful, easy feeling. Je hoorde de Eagles. Er zijn steeds minder mensen die de jaren van bezetting meemaakten. En dus neemt het belang van de overlevering uit die tijd al maar toe. En daartoe heeft de provincie Zuid-Holland onlangs het boek De Bevrijding volgens ooggetuigen uitgebracht. Herman de Bruin. Er zijn nog ooggetuigen van de bevrijding, althans, daar is een boek over. Ik ga erover praten met Ad van der Zee. Hij is namens het Erfgoedhuis Zuid-Holland en samensteller van het boek. Het is dus een boek, aan de telefoon. Meneer van der Zee, welkom. Goeiedag. De bevrijding, die komt eraan. 75 jaar gaan we weer. En jullie dachten, daar kan nog wel een boek over komen, want niet nog alles is verteld. Dat is vooral de gedachte geweest van de provincie Zuid-Holland. Die hebben ons de opdracht gegeven om een boek samen te stellen waarin alle verhalen die er nog zijn over de bevrijding van Zuid-Holland zouden worden bijeengebracht. Ja, ja. En zijn daar dan nog nieuwe verhalen? Nou, er zijn oude verhalen die nog nooit gepubliceerd zijn. Een hooguit bekend in kleine kring. Ja, ja. Dat was één. En we hebben bij een zevental nog levende personen hebben we vorig jaar een interview gehouden. Mm-hmm. Om te zien wat hun herinneringen waren. Ja. Want er is natuurlijk best een verschil tussen herinneringen 70 jaar of 75 jaar na dato. En iemand die in 1945 in zijn dagboek schreef wat er op dat moment gebeurde. Ja, u bedoelt dat nu veranderd is? Kan zijn. Ja, ze kijken er toch anders naar. En, en het mooie is, als je dagboeken leest of een brief, dan is het veel meer nieuws heet van de naald. Hè? Dan komen er ook opeens andere dingen naar voren. Bijvoorbeeld de nu nog levende mensen, die hebben allemaal herinneringen aan feest. En de Canadezen kwamen er en de vlag ging uit. Terwijl als je de dagboeken leest, dan blijkt dat men ontzettend onzeker was over wat nou precies de situatie is. Want het was misschien wel net zo weer iets als met Dolle Dinsdag. Dat iedereen riep dat het bevrijd was, maar precies. Het was nog helemaal niet zo. Ja, ja. En dat komt al veel sterker naar voren. Dus er was feest, maar er was ook een beetje wantrouwen van, gaat het allemaal wel goed komen? Ja, en zeker in de Rijnmond, in Rotterdam, Schiedam en omgeving. Ja, dat behoorde voor een deel tot de festoen, tot de festoenhoek van Holland. Ja. En die werd gewoon nog zwaar verdedigd door Duitse soldaten. En de commandant was helemaal niet van plan om zich zomaar over te geven. Nee, dus dat was een heel verschil met de rest van West-Nederland. Dat geeft een ander inkijkje in het geheel en daar is een boek van gemaakt. Precies, we hebben 45 van dat soort verhalen verzameld. Dus uit brieven, uit dagboeken en met de interviews. En die geven allemaal vanuit verschillende plaatsen een andere kijk op wat er gebeurde. En ook enkele Zuid-Hollanders die ten tijde van de bevrijding helemaal niet hier waren. Maar bijvoorbeeld nog in Duitsland verbleven, waar ze naartoe waren gebracht voor de Arbeitseinsatz. Ja. En er zijn een paar verhalen van mensen die in Nederlands-Indië woonden. En voor wie de bevrijding, tussen aanhalingstekens, want zover was het nog niet, pas in augustus plaatsvond. Ja, dat klopt inderdaad. Maar Zuid-Holland dus? Alleen voor Zuid-Holland? Of kan heel Nederland ervan genieten? Nou, dit is een provinciaal project. Ja. En natuurlijk kan heel Nederland ervan genieten, maar we beperken ons wel tot Zuid-Hollanders, om het zo maar te zeggen. Dus het gebied tussen Hillegom en Goeree-Overflakkee. Ja, en mensen in Zuid-Holland kunnen dat herkennen, hoe dat toen was. Staan er ook foto's in? Ja, heel veel. Heel veel ook wat onbekende foto's gevonden. Okay. In archieven en bij het NIOD en bij historische verenigingen. En er zitten hele mooie foto's bij. Ja, zeker. Bijzondere verhalen over een bewogen periode. De bevrijding volgens ooggetuigen. Waar is het boek verkrijgbaar? Het is verkrijgbaar bij een paar boekwinkels. Maar gewoon bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Ja, met / ooggetuigen. Daar kom je er meteen, hè? Ja. Erfgoedhuis zh.nl dan / ooggetuigen, dan kom je het tegen en dan kun je het boek bestellen als je het zou willen hebben. Een mooi initiatief. Voorlopig blijft het wel beschikbaar, denk ik. Ja, je weet nooit hoe het loopt, hè? Daar ga ik wel vanuit, ja hoor. Ja, dat er voldoende zijn om iedereen een boek te laten kopen. En als je in Zuid-Holland... Iedereen is overdreven. Is een beetje veel, maar we hopen wel. Ja. Nou, mensen die daar interesse in hebben. Of de mensen die de verhalen daarin geschreven hebben. Die zijn, en de familieleden daarvan, die zijn natuurlijk zeker... die willen dat boek zeker hebben, denk ik. Ja. Nou, we wachten het gewoon af. Wat het gaat worden. Maar het boek is in ieder geval verkrijgbaar bij Zuid-Holland, bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland. En dan kunt u dat daar bestellen. De bevrijding volgens ooggetuigen. Ad van der Zee, hij vertelde erover namens het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Dank voor het gesprek, meneer van der Zee, en veel succes. Sommer und Winter beginnt. Und so wie ein Feuer im eisigen Wind, wie eine Puppe, die keiner mehr mag, will ich mich an manchen Tag. Dann seh ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich sing aus Angst vor dem Dunkel mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träume, und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ich weiß, meine Lieder, die enden nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. In welche Vrede, in welche Liebe, wird unsere Welt, warum wir wohnen? In welche Vrede, in welche Vrede, erobert Rumen, dann du egal. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen, und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Sing mit mir ein kleines Lied, dass die Welt in Frieden lebt. Sing mit mir ein kleines Lied, dass die Welt in Frieden lebt. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer moves us loose all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wild. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Can you feel the love tonight van Elton John na Nicole en Ein bisschen Frieden, of een beetje vrede wat je wilt. Iets heel anders nu. Ruim 230 door de coronacrisis getroffen lokale publieke omroepen kunnen dit jaar rekenen op een kleine verlichting van de lasten. Herman de Bruin. De lokale omroepen die worden gesteund in deze moeilijke tijd. En waarom dat nodig is, dat ga ik vragen aan Mark Vis. Hij is van de brancheorganisatie NLPO. Lokale omroepen worden ook getroffen door de coronacrisis. Hoe dan? De omroepen worden op meerdere manieren getroffen. Veel omroepen zijn afhankelijk van reclameinkomsten, maar ook van partnerships die ze aangaan, bijvoorbeeld met evenementen of opdrachten doen voor gemeenten. En die zijn als gevolg van de coronacrisis grotendeels stil komen te vallen op die inkomsten. Ja. Dus heel veel omroepen hebben daar toch grote problemen mee. Ja, en die hebben dus minder geld om te besteden. En daar dacht u, daar kunnen wij wel wat aan doen. Nou ja, kijk, natuurlijk kijken we van hoe kunnen we de omroepen helpen. En hebben we natuurlijk ook ons sterk ingezet dat de overheid daar het nodige aan heeft gedaan. Maar we vinden ook als belangenorganisatie dat wij ook een steentje bij moeten dragen, als dat kan in ieder geval. Ja, want wat is dat steentje dan? Dat steentje is dat wij heel kritisch hebben gekeken naar onze eigen begroting, dus echt van de NLPO zelf. En wij hebben ook moeten concluderen dat we een aantal activiteiten ook gewoon simpelweg niet kunnen uitvoeren als gevolg van de crisis. En we hebben dus geld vrijgemaakt en dat gaan we dus teruggeven aan de omroepen. Ja. Om ze daar toch ook een kleine steuntje in de rug te geven. Ja, want die betalen een jaarbijdrage aan de NLPO, aan de landelijke organisatie. En daar zegt u nou, daar doen we iets vanaf. Daar doen we iets vanaf. En we hebben ook besloten om driekwart van het hele jaar wat de omroepen betalen aan Buma Stemra rechten. Mm-hmm. Om dat voor onze rekening te nemen. Zodat dat niet drukt op de omroepen zelf. Zodat dat geld dus goed kunnen besteden. Ja, maar dat zijn kleine bijdragen, denk ik. Of is dat toch wel een groot bedrag voor de omroep? Is dat een verlichting? Nou, dat is geheel afhankelijk van de omroep. Want dat wordt berekend op basis van de omzet die een omroep draait. Dus de omroepen die juist een hele hoge omzet hebben, die betalen ook relatief veel aan Buma Stemra rechten. Maar dat zijn dus ook de omroepen die het meest getroffen zijn, omdat die juist heel erg afhankelijk zijn van commerciële inkomsten die dus nu ook weg zijn komen. Ja, precies. Dus dat wordt heel duidelijk gemaakt en wordt ook gecommuniceerd naar de lokale omroep toe. Ook om ze wat te verlichten in hun kosten die natuurlijk gewoon doorlopen. Dat is ook ja, en sterker nog, heel veel omroepen maken juist veel meer kosten, omdat er juist in deze crisistijd veel meer van ze gevraagd wordt. Ja. Dus er wordt veel meer gemaakt, er wordt veel meer gedaan. Maar er moeten ook maatregelen getroffen worden, dus er moeten thuisstudio's ingericht worden. Er moet microfoonhengels moeten er opeens aangeschaft worden om toch ook die 1,5 meter te kunnen houden. Ja, ja. Dus er worden meer kosten gemaakt, terwijl de inkomsten juist achterblijven. En dat is natuurlijk ook een heel groot probleem voor de meeste. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou, dat zal wel een druppel op een gloeiende plaat zijn. Of hebben die omroepen daar echt wat aan? De meeste omroepen hebben daar echt wat aan. Het is echt een substantieel bedrag. In totaal gaat het rond de 3 ton die we daarmee vrijmaken. Dus het is echt een substantieel bedrag. Het is natuurlijk niet dat we daarmee alle problemen hebben opgelost. Nee, nee. Dat was ook niet de doelstelling. Het is wel zo dat ik niet als NLPO kan zeggen van voor ons is er niets aan de hand en wij gaan gewoon lekker door. Terwijl onze omroepen die we vertegenwoordigen juist in grote problemen zitten. Dus het is echt een steuntje in de rug. Het gaat niet alle problemen oplossen. Maar het zal voor de meeste omroepen toch echt een aangename bijdrage. Ja, dat zeker. En als belangenorganisatie bent u daar natuurlijk erg bij betrokken. En wilt u ook uw steentje bijdragen zoals u al zei? Zeker. Ja. Nou, een mooi initiatief. Als mensen wat meer willen weten, nlpo.nl, website. .nl. Ja, dan komt het allemaal. nlpo.nl. En de omroepen hoeven zich niet te melden, want dat gaat allemaal automatisch. Het gaat allemaal automatisch. Gaan okay. we allemaal voor zich regelen. Mark Vis, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg, want het zal nog wel druk worden, denk ik zo. Maar de omroepen hebben het ook druk, want ze blijven bezig om die informatie die nodig is voor de corona, om dat te verstrekken aan de mensen. Hoe meer, hoe beter. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk, ja. Dank voor het gesprek. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Laat dat de optimistische noot zijn aan het einde van deze bevrijdingsdag. Louis Armstrong en What a Wonderful World. En dat was de late avond van dinsdag 5 mei. Morgen is er een nieuwe late avond. En dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Norah Jones heeft het laatste woord met Peace. Fijne nacht.